pozamiatane po wszystkiemu. Trzy szybkie za nami jako pierwsza mailowo. Dziś pani Bożena informuje, że w cieniu Jasnej Góry 5 stopni mrozu. A dziś nasza słuchaczka w gronie krzątających się. Kawa z imbirem, no, żyć, nie umierać. Serdeczności o poranku. Te pierwsze mailowo nadesłane od pani Bożeny. Bardzo serdecznie dziękujemy. SMS-owo dziś pan Sławek z zimnej, bo minus 10 Sokółki wzywa hoj żeglarzom i wszystkim, którzy to na wachcie. Gorąco pozdrawiamy. A na wachcie na morzu oczywiście, ale także myślę te serdeczności kierowane w stronę tych, którzy podczas nocnej zmiany. To pan Sławek jako pierwszy dziś SMS-owo, a telefonicznie pan Mariusz z Beskidu Niskiego. Proszę bardzo, dublecik. Środa, już dublecik ustrzelony, więc jest szansa na hat-trick. Być może jutro się uda. Na razie w Beskidzie Niskim minus 12 stopni i wieje, coś jakby zaczynało zawiewać, a śniegu, no można powiedzieć, że i popachy. Zadowolony pewnie, od ucha do ucha uśmiechnięty. Uśmiech, radość, popachy od pana Mariusza z Beskidu Niskiego. Bardzo pięknie dziękujemy. To pierwszy sygnał telefoniczny. Kto wie, może jutro hat-trick, a może ktoś inny. Będziemy zachęcać także do tego, by wcześniej rano wstawać i podpisywać listę obudzności. Kontakt z nami na trzy sposoby. Ciąg dalszy sygnał, rzecz jasna, w dalszej części naszego budzikowego spotkania. 17 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Teraz Jan Gałach z przyjaciółmi. Jan Gałach Bank. Jan Gałach z przyjaciółmi. Na dzień dobry, na dobry początek nowego dnia. No i tak oto 21 minut po godzinie 4 mówimy Państwu dzień dobry. 7 minut po godzinie 7 wzejdzie słońce, zajdzie po 16.30. Dnia przybywa dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 1,5 godziny. Potrwa prawie 9,5 godziny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Ryszarda, Jana oraz Teodora. Wszystkiego dobrego. Środa, 7 lutego. Dzień dobry Państwu. I dramat. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. O, tak właśnie to się nazywa. Trzy daty z historii z 7 lutego. I tak 540 lat temu urodził się Thomas Porus, święty kościoła, angielski myśliciel, pisarz i polityk. W roku 1877 urodził się Feliks Nowowiejski, kompozytor, dyrygent, organista, wirtuoz, twórca m.in. opery Legenda Bałtyku oraz pieśni Rota. Zmarł w 1946 roku. No i trzy razy urodzina, więc trzecie. 1885, wówczas to urodził się Sinclair Lewis, amerykański pisarz, autor powieści ukazujących satyryczny obraz stosunków społeczno-obyczajowych w Stanach Zjednoczonych. Do najbardziej znanych należy Ulica Główna i Babbitt. Dodajmy, że Sinclair Lewis w 1930 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla, a zmarł w 1951 roku. Trzy daty na teraz, no akurat trzy razy urodziny, ale ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę.

splątała ścieżki nocy mgłe. Jak znajdę ciebie w tej mgle, gdy ty zakrywasz swoje oczy, co są jak gwiazdy dwie. Most zerwał rzeki ostry nut. Przepłynę, przejdę ją w brud. Nie każ mi czekać, aż ją skuję. Następnej zimy rośnie do nieba wielki las. Ukryłaś się w lesie tym i chcesz, bym czekał, aż go wypchną albo go puszczą w dym. Między nami jezior toń, zasłony deszczu i śnieg. Przejdę do ciebie, miła moja, przez siedem gór, siedem rzek. Przejdę do ciebie, miła moja, przez siedem gór, siedem rzek. Czekam tylko, ktoś, się napisze, a może by tak trudniejsze zagadki muzyczne. No oczywiście z jednej strony, to już wielokrotnie powtarzałem, że traktujemy to, podchodzimy do tego śmiertelnie poważnie, ale z drugiej strony jako zabawę, taką rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Prościusieńkie, łatwiusieńkie, by nie powiedzieć banalne. To już wczoraj zapowiadaliśmy i przedwczoraj, że będzie o wiele, wiele łatwiej. No i dziś, no za chwilkę się okaże, czy rzeczywiście tak jest. Na razie żadnej prawidłowej odpowiedzi nie ma, ale jeszcze jest szansa na to, by prawidłowo odpowiedzieć, bo 8 minut pozostało na to, by nadesłać taką właśnie króciusieńką odpowiedź. Cóż łączy? Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. Życząc Państwu przyjemnego słuchania, przypomnę, że także liczy się refleks, bo i kto pierwszy, ten lepszy, do tego prawidłowa odpowiedź nadesłana będzie punktowana. Myślę, dla najciekawszych, które się pojawią, a takie prawie codziennie, to mamy przygotowane także specjalne wyróżnienie, bo może zrodzić się coś niekoniecznie, co w budzikowej łepetynie łączy te trzy różne nagrania. Może Państwo jakoś inaczej też połączą te brakujące kropki. 71335. No to mocniejsze uderzenie, ale jednak jakiś wspólny mianownik jest i jego to szukamy. Za 25 minut piąta.

ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą od niej. I jeśli tu czegoś brak, to miejsca na nową miłość. Bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, umiesz mi. Wciąż ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą do mnie. I jeśli tu czegoś brak, miejsca na nową miłość. Bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, uwierz mi. No, po pierwszej to może nie, ale po drugiej nutce już się wysypał worek z prawidłowymi odpowiedziami. W dzisiejszym cyklu 3 na raz, tak jest, 7. To z pozdrowieniami ze Śremu. Pierwsza odpowiedź od osoby, która nadesłała ją prawidłowo z numeru z końcówką 574. Nie podpisane, ale uznajemy Śrem dziś jako pierwszy odpowiedział prawidłowo. Na miejscu drugim pan Marcin z Pajęczna, 7. Tak, też może być w takiej odmianie. A na trzecim miejscu pan Bartek Wielenia. Czyżby 7, czyli tyle, ile wskazuje u mnie termometr, choć z prefiksem. To w Wieleniu od pana Bartka. Pierwszy sygnał dziś, ale trzeci w naszym cyklu. 3 na raz. Pierwszy, jeśli chodzi o te wartości i temperatury. Serdecznie gratulujemy. Tak jest, w naszym dzisiejszym zestawie Breakout za 7 górą, później Lux Torpeda i 7, a przed chwileczką Piotr Bukartyk i 7 rano w sklepie. Serdecznie gratulujemy. Rozgrzewki muzycznych szarych komórek i jeszcze wyróżnienie. Tu łatwizna. Gitary. No, łączą, bo i były też, ale to właściwie chyba codziennie taka odpowiedź mogłaby padać. Po drugie, miłość i to też najogólniej, bo chyba 90% w ogóle piosenek muzyki rozrywkowej właśnie o miłości. Też dobra odpowiedź i jeszcze trzeci wspólny mianownik, godne wyróżnienia tych utworów dziś to, że są grane w budziku. To piękne, prawidłowa odpowiedź po wsze czasy. Bardzo serdecznie dziękuję. No to ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a za chwileczkę sprawdzimy krajową listę obudności. Kto ma ochotę, polecamy mailowo, telefonicznie i smsowo szybciusieńko. A do tego czasu Anita Lipnicka. No i co? No i pięknie nam wychodzi, jak w kolei warszawsko-wiedeńskiej. Punktualnie godzina 4, minut 44, sekund 44. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie. nami kaskady gwiazd. Anita Lipnicka i utwór zatytułowany Ptasiek, choć jak redaktor pewien jeden się kiedyś wykopyrtnął i to publicznie. Ptaszek. No, było wesoło. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa, pan Jurek Żeglarz z nami już informuje, że no, taki bruz, że być może, jeszcze niech potrzyma kilkanaście dni, to będzie szansa na to, by polatać na bojerach. Na razie wszystkich żeglarzy mocno i gorąco ściska w ten zimny poranek. Sygnał od pana Andrzeja. Podróżnik w okolicy Mławy informuje, że minus 9, ładnie świeci połóweczka księżyca. Widać, że gwiazdy też, a na szczęście nie pada. Na drogach spokój. To od pana Andrzeja z okolic Ryk, tak nominalnie. Choć najmniej minus 10,5 to było w okolicach Otwocka. Jedziemy. Prosimy o szczególną ostrożność. Na dzień dobry także nieco zmarznięta, no więc jeszcze pod kołdrą pani Jaga z Krakowa. Sygnał od pana Kuby. No i fantastyczna dokumentacja fotograficzna. To prawda tego, co wczoraj działo się w Bieszczadach, no a dziś jak co dzień w trasie z Tarnowa, w drodze znów w Bieszczady. Tak, pan Kuba zajął fotografią i sprawia radość nam wszystkim. Bardzo pięknie za to dziękujemy. Sygnał od pani Iwony z Nysy. Za oknem ocieplenie, bo dziś tylko minus 8, bez opadu i bez wiatru, czyli całkiem znośnie. A rower czeka. No naprawdę jestem pełen podziwu. Pozdrawiamy, jak ja to mówię, podziwiamy. Pozdrowienia także otrzymali państwo z serca Gór Świętokrzyskich. Przesyła pan Gerard. No i jeszcze nas tak chwali za muzykę, chwalą nas. No to bardzo serdecznie dziękujemy. Będziemy się starać dobudzać, pobudzać jakkolwiek. No i jeszcze informacja o tym od pana Marka, że w Wejherowie siódemeczka z minusem. Nic nie pada i nic nie wieje. Oby tak dalej. Melduje się na pokładzie budzikowych sanek, tak to formułuje pan Marek. Krajowe sygnały to na teraz, na chwilkę zamykamy, choć oczekujemy na jeszcze, przepraszam, pan Piotr przed chwileczką podesłał te serdeczności z Bydgoszczy. No to również dołączamy, a za chwilkę zagraniczna korespondencja. Wcześniej Kazik i kwartet Proforma. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Kochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Tak dawno na liście przebojów trójki, nie tak dawno wysoko. No, to przy tej okazji oczywiście polecamy i zapraszamy. Głosowanie do piątku, do południa na kolejne 1880 notowanie listy przebojów trójki. Ale to przecież przygoda jeszcze nie zamknięta, bo most ostatnio co prawda z 18 na 19, ale wciąż też można powiedzieć wysoko na liście i to nie jedyne nagranie, bo też w tym samym zestawie Nie dali ojce, to z kolei z 19 na 21. To tak nienachalnie przypominamy, podpowiadamy, nie tylko jeśli chodzi o propozycje do listy przebojów, ale także jeśli chodzi o słuchanie LP trójki. Polecamy także sobotni ranek. 6 minut pozostało do godziny 5. Sygnały z zagranicy bliższej i dalszej, między innymi od pani Izy Nowy Jork na słuchu wieczorową, późnowieczorową porą, też ściśnięty niską temperaturą i ciemnością. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za te sygnały obecności, no niemal codziennie przy radioodbiorniku, tym już internetowym. Ciepłe sygnały. To pan Stefan z podróży, nie tylko tych europejskich. Podróż dziś na wyspę Ladigue. Lekkie zachmurzenie, temperatura bez zmian. W ciągu dnia powyżej 30 stopni. Ciepło pozdrawia pan Stefan. Pan Sebastian z kolei mówi Morgen fra Mittelfartil Ale. Minus 1 odczuwalny na wyspie Fion. Minus 8, jednym słowem, dziś w nocy. No więc jednak ten i wiatr, i do tego także opady. No i jeszcze sygnały od pana Tomka z ciepłymi pozdrowieniami. Al Jubal też na słuchu z nad Zatoki Perskiej. Tamże pochmurno, ale cieplej. 15 stopni i bezwietrznie. To tak przed godziną 7. Taki sygnał od pana Tomka, ciepły. To Trójka Polskie Radio.